بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في الوضوء بعد الغسل باب دے پا بیان دے کی چی دا غسل دا جنابت نپس دا اودس حکم دے دا غرم بنے اودس چکم دا غسل نمخ کی شوے دارنگی دا غسل چیوشو دا کافی دے کنا دوبارہ اودس پکار دے نو دا اتفاقی مسئلہ دا اہل علم و پمنز کی چی دا غسل نپس بیا اودس مستحب ندے پدی دا اہل علم و اتفاق دے قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل عائشة رضي الله عنها فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم باودس غسل كولو ويصلي الركعتين أو بيا بيد وركات مسكولو وصلاة الغداة او دسار مزبه کولو ولا اراه يحدث وضوءا او زگمان نکوم چی دوباره به او دس کولو بعد الغسل پس د غسلنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چی بغسل کو د جنابتنا نو دا غی نفس به دو رکات کول دی دو رکاتونو مراد د سنت د سباغ سنت دی سنت الفجر او د صلات الغدات نو مراد فرض مز دی او دوباره به او دس نه تازه کول او نو او دس به نه کول د غسل نه بعد رجال د دې اسناد ثقات دی دا حدیث صحیح دی امام ترمذی پس سنن او جامع کی نسائی پس سنن کبرا کی ذکر کرے خود ترمذی او د نسائی پر روایت کی ورسره د صلاۃ الرکعتین او صلاۃ الغداد ذکر نشتا عبداللہ ابن محمد النفیلی زہیر ابن معاویہ دا دواړه ثقه دی ابو اسحاق السبيعي د ذکر مخ کې وشو چې ثقه ده په اخر کې مختلط شوی او اسود ابن يزيد النخعي د ذکر مخ کې شوی چې ثقه ده باب في المرأه هل تنقض شعرها عند الغسل دا باب د په بیان د دې کې چې کله زنانه غسل د جنابت کوي نو آیا دا بخپل ویخته کلاوی کنا په دغه کونسو کې د دې دا غسل کول کافی دی چې صرف پاغي باندې اوبر واچي د ویختو ویخ لو بو رسي امام ابو داود رحمت الله علیه په صیغه د استفهام سره دا باب منعقد کړی په دې باب کې چې کوم احادیث ذکر کړي نو دا غینه بیا د دې استفهام او د سوال جواب ملاويږي چې په زنانه باندې دا لازم نه ني چې هغه خپل کون سي کولاو کی او خپل ويخته دي وسپړي قال حدثنا زهير بن حرب وابن الصرح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من المسلمين أم سلمة رضي الله عنها ويتي يوزنان دم مسلماناننا وقال زهير إنها قالت المصنف رحمة الله عليه دو شيخان و دو استاذان دي زهير ابن حرب او ابن السرح نو ابن السرح بخبل روایت کی وی چې ام سلمہ رضی الله عنها دا حدیث داس نقل کړ چې ان امراه من المسلمین یو زنانه د مسلمانانو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو او د ابن السرح الفاظ په دې حدیث کې دا دي چې دی ام سلمہ رضی الله عنها بخبل تپوس کړو یاد دې دواړو په منځ کې سم منافات نشته د امراه من المسلمین نه مراد د ام سلمہ رضی الله عنها په خپل ده خو خپل ځان مبهم ذکر کړي او د ځان نه کنایه ذکر کړي چې امراه من المسلمین او داسې په احادیثو کې ډېر راځي چې صحابه کرام کله خپل ځان مبهم ذکر کړي او حدیث کې داسې وایي ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو او دا رجل دا صحابي په خپل وی دا سائل هم دی وی نو دا احتمال شته چې ځان مبهم ذکر کړي او دا په خپل سائل وا یا دا یو عام زنانه و د مسلمانانو نراغلي ولکه رستو روایت کې به ذکر شي دا احتمال هم شته قالت يا رسول الله دي فرمایلی او چې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراه اشد ظفر راسي يقينا زيو زنانيم چې د سرغ کون سيك لكم او كلك كون سيكم افانقذه للجنابه ايا زدا سپړم او کلاوم د غسل د جنابت د فاره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب وركو انما يكفيك ان تحفني عليه ثلاثا يقينا كافيكي غتالا دا چې ته په دې باندې درې لپې او درې چونګ ورواچې مخکې احادیثو کې د دې طریقا او صفت ذکر شو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به دا درې لپې څنګه چولې یو چونکه به اوبر واغسته نو په خي طرف باندې به واچولې بیا دویم چونګ غس طرف لا بیا به په دواړو لاسو کې یو لپر واغسته او په ټول سر به راواړولې نو کافی کیږي تعالی ان تحفنی علیه ثلاثا دا چې ته په دې خپل ویختو او سر باندې درې چونګ اوبر واچې او مخکې مونږ ذکر کل کوم روایتو کې چې د پینزو ذکر راغله نو اغا ده پینزو ذکر ضعیف ده وقال زهیر ده مخ که الفاظ ده مصنف ده استاز ده ابن سرحو چه انما یکفی که ان تحفینی علیه ثلاثا ده زهیر ابن حرب الفاظ ده سی دی چه تحفی علیه ثلاث حثیات چه تدری لپی پا دی سر باندی راوا چه من ما ان ده اوبونا معنا ده دوارو یو ده خو الفاظ جدا دی نو دا د مصنف رحمت الله علیه اغه دقت ده او د محدثین اغه انصاف ده کدی یو لفظ معنا یوموی خو الفاظو کې تغایر راغلی نو دغه الفاظو طرف له اشاره وکي کله اجمالا وای چې معنا د دې دواړو د روایت یو ده او کله غ الفاظ جدا جدا ذکر کی تحفی علیه ثلاث حثیات من ماء چې تدری لپی پا دی سر باندی دو بون راوا چه ثم توفیضی علا سائر جسدک بیا تو برا وار پخپل طول بدن بانی فا اذا انتی کل چه تا دا کارکو قد توهرتی نو بیشکت پاکشوی دا غسل دا جنابتنا زهیر ابن حرب چې دی معروف پا کنی بانی ابو خیثم باندی دا ثقه ده ابن السرح نه مراد احمد ابن عمرو ابن السرح نه سفيان ابن عيينه المكي ايوب ابن موسى دا ټول ثقات دي. سعید ابن ابي سعید نه مراد سعید ابن ابي سعید المقبوري دي، دام ثقه. عبد الله ابن رافع چې دا د ام سلمې رضی الله عنها مولا او غلامو، دام ثقه دي. د ام سلمې رضی الله عنها نوم دي هند بنت ابي اميه. اسناد د دې حدیث صحیح دي، امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې، دارنګ اصحاب السنن دا روایت ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن اسامه عن المقبوري عن ام سلمه ان امراه جاءت الى ام سلمه. د ام سلمه رضی الله عنها روایت ده چې یو زنانه دی لراغلی واد مسلمانانو نه، لکه مخکې روایت کې ذکر شول ان امراه من المسلمين. بهذا الحديث او دا حدیث ذکر کړه، قالت نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی فسألت لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما د دې زنانه د پاره د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوسکو. بمعناه بیا دا روایت ذکر کړه د مخکې روایت په معنا باندې. قال فيه او په دې روایت کې دا الفاظ سی وای دي، وغمزي قرونك عند كل حفنه، نچوڑوا خپل کونسی دی اغیل حرکت ورکوا زور ورکوا، عند کل حفنت ده هر لپی او چونگ سرا، هر زل چی پدی خپل کونسو او اختوبانی او با اچه نو دیل حرکت ورکوا خوزوی، او دا داس نچوڑوا چی اغوبو ور لورو رسی. مصنف رحمت اللہ علی دا دویم روایت دا دید پار ذکر کو چې د زهیر ابن حرب او د ابن سرح په روایت کې جمع وکي، ځکه روایت د زهیر ابن حرب کې داو چې دا سوال کوونکې ام سلمہ رضی الله عنها وا، او په روایت د ابن سرح کې دا دی چې ان امراه من المسلمین، نو جمع دا ده چې دا زنانه د مسلمانانو نه ام سلمہ رضی الله عنها لراغلی و دی لوي چې تپوسو کبا د پاره، نو دی داغی مسئله رسول الله صلی الله علیه وسلم لپیش کړی و. نو ام سلمہ رضی الله عنها چې د سوال نسبت کیږي دام صحیح دی، ځکه ته پوس دی د نبی علیہ السلام نه کړو، او د غزنانه لچی نسبت کیږي نو ته پوس داغی د پاره شوی، نو مجازن اغی لم سائله وای. په دې احادیثو کې دا دی چې د اوبو اغوی د ویختو اغوی خونو لا د ابو والرسول ضروری او لازم دی، ځکه په دې روایت کې وې چې وغمزي قرونك عند كل حفنه، هر لپه چې ته په ویختو باندې اچې نو خپل کونسول د حرکت ورکوا او دا نه چوڑوا. رجال د اسناد دی احمد ابن عمرو ابن السرح، مخکې ذکر شو ثقه دی، ابن نافع يعني الصائغ، ددنمو عبد الله ابن نافع ابن ابي نافع الصائغ المحزومي. عبد الله ابن نافع ابن ابي نافع الصائغ المخزومي. ندبارك اهل علم وثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، ده ثقة ده چه دخبل كتاب نبي روايات بيانولو نو روايات بسهيو، او که د حافظې نه به بیانولو نو حافظې کمزوري وا. نو کوم روایت چې د کتاب نه بیانې هغه صحیح دی، او کوم چې د حافظې نه پاغي کې ضعف او کمزوروالی دی. د اسامه نه مراد اسامه ابن زید الليثي دی، صدوق یهم. او د المقبوري ذکر مخکې وشو. متن د دې حدیث صحیح دی، خو په دې اسناد کې اسامه ابن زید الليثي له وهم راغله او د خطا شوه په دې سند کې. نو په دې سند کې عبد الله ابن رافع حذف کړه دی، د سند نه غرزوله ایوب ابن موسی چې دا ثقه ده هغه د مخالفت کړه ده، لکه مخکې اسناد کې ذکر شول هغه په سند کې ابن رافع ذکر کړه و. د ام سلمہ رضی الله عنها او د سعید المقبوری په منځ کې یو راوی ذکر کړه چې دا غنوم عبد الله ابن رافع، او په دې سند کې اسامه ابن زید الليثی خطا شوه نو دغه ابن رافع حذف کړه ده. دا حدیث ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې ذکر کړه، دارنګ امام دارمی په سنن کې، او امام بهقي، امام بهقي وی روایت ایوب ابن موسى اصح من روایت اسامه ابن زید، وقد حفظ في اسناده ما لم يحفظ اسامه. روایت د ایوب ابن موسی دا کوم چې په دې باب کې ډومبنه حدیث تیر شو، دغه روایت د اسامه ابن زید د روایت نه د سند په اعتبار سره صحیح دی. وقد حفظ في اسناده ما لم يحفظ اسامه، ایوب ابن موسی د دې د اسناد هغه محفوظ ساتله، او اسامه ابن زید الليثی دغه اسناد محفوظ نه ساتله، بلکې د لپکې وهم او خطا واقع شوی ده. د اسناد نه یو راوی چې غ عبد الله ابن رافع ده هغه حذف کړي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة، عائشة رضي الله عنها وي كانت إحدانا ويوتن فمونك كلت باغيل جنابة أرسيدو، يعني فمونك هر يو بيبيد أمهات المؤمنين ناياد صحابيات مسلماناننا چ جنابت بور لور سیدو، اخذت ثلاث حفنات نراوا بغست دری چونگ و بها کذا، تعنی بکفیها جميعا، فدوار لاس باندی اشاره وکا چې دا دوار لاس به را جمع کل، او پدی چون او لپک به وبرا واغستی، فتصب على راسها نراوا بیرو لدا پخپل سر باندی، واخذت بيد واحده او راوای غستی وب په دی یو لاس باندې، یو لاس باندې یو چونګ برا واغستی، فصبتها على هذا الشق نراوړ لدا په خي طرف باندې، والاخرى او بل چونګ یو برا واغستی، على الشق الاخر په دی غست طرف باندې، ان یو زلی برا واغستی په یو چونګ اغه د سر په خي طرف باندې واچولې، په دویم ځلی وبې او چونګ را واغستې د سر په غس طرف باندې واچولې، او بیا په دواړو لاسو کې یو لپ را واغستې په ټول سر باندې را واړولې، لکه مخکې روایتو کې تفصیل ذکر شو. په دې حدیث کې اشاره ده دیله چې امهات المؤمنین ازواج النبی صلی الله علیه وسلم دای چې بکله غسل کولو نو خپل کون سیوي نکولاولې. عثمان ابن ابي شيبه، يحيى ابن ابي بكير، ابراهيم ابن نافع المخزومي، حسن ابن مسلم ابن يناق المكي، دا ثقات دي، او صفيه بنت شيبه، حافظ رحمه الله عليه دي بارك وي چې صفيه بنت شيبه العبدريه لها رؤيه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل او صحابیه ده. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام بخاری رحمت الله علیه د ابراهیم ابن نافع په سند باندې دا روایت ذکر کړه، لکه څنګه په دې اسناد کې ابراهیم ابن نافع راغله. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد، عائشه رضی اللہ عنہا وی چې مونږ به غسل کول د جنابت نام وعلينا الضماد او زمونږ په سرونو او ویختو باندې به اغه جوړه وا. امام منذر رحمت الله علیه وی د زماد نه مراد څه شی دی؟ ما تلتخ به الشعر من طيب وغيره. په کوم شی باندې په کومه خوشبوئی باندې چې دا ویخته رنگول شي او ویختو باندې کومه خوشبوئی لګول شي. بعض اهل لغت د دې د زماد معنا کړي چې دا غ کپړې لوي چې په دې باندې کم اډوکه مات شوی یا د انسان د بدن یو جز له تکلیف رسیدلې دا کومه کپړه چې د اډوکی نه او دغه جز نه تاول شي د پټۍ په شکل باندې نو دی لزماد وای. لکه په نن زمانه کې چې د چا لاس مات یو پلیستر ورلو کینو په عربی کې دی لزماد وای. بیا د دې اطلاق په هر هغه دوايي باندې کیږي چې د زخم د پاسه لګولې شوی وي اگر که په هغه کې تړل او پټۍ تاول نه. او د زماد نه مراد په دې حدیث کې دا دی چې صحابياتو او امهات المؤمنین به په سرونو باندې یو جوله غونتی لګوله د دې لپاره چې دا ویختي ګډوډیږي نه او راغوند وي او بار بار د دې منګزولو له ضرورت نه پیخیږي. نو مونږ به وی غسل کول و علينا الضماد په مونږ باندې به دغه جوله موجوده و کم چې به مو په سر باندې لګولې و دې د پاره چې زمونږ ویخته د غې د وجه نه منتشر کیږي نه ګډوډیږي نه. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حال دا د چې مونږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره کله په حالت د احرام کیو او کله په حالت د حلال والی کیو محرمات بنو. یعنی حالت د احرام کې به مونږ د غجول په سر باندې لګولې و د چنګم مونته او په حالت د حلال والی کې په حالت الاحلال کې حالت الحل کې به زکه لګولې و چې دا ویختي ګډوډي کینه. او حالت د احرام کې دی د پاره چې د سر ګرول او لاو دی له ضرورت او حاجت ناراضي. د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره واضح دی چې صحابيات او امهات المؤمنین با د غسل په دوران کې خپل کونسي او خپل ویخته کولاول نه بلکې په خپل حالت باندې بے فریخي وو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. نصر ابن علي الجهزمي، عبد الله ابن داود الحمداني، عمر ابن سويد الثقفي، عائشه بنت طلحه دا ټول ثقات دي. دا حدیث امام احمد او اسحاق ابن راهويا رحمهم الله په خپل مسند کې ذکر کړي او دوی ورسره دا زیادت هم ذکر کړي چې انهن كن يعرقن وهو عليهن ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم. چې په دې حالت کې په دې باندې خولم راتله او د غجوله او د زماد چې دی په عربی کې تلبید موي دا به د دې په سرونو باندې وو رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولنا. دا زیادت په مصنف رحمت الله علیه ذکر کی رستو چې دا حدیث دوباره ذکر کړي. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. محمد بن عوف وي چما د اسماعیل ابن عیاش په کتاب کې لوستی دي. دله محدثین په نیز باندې وجاده وای چې یو کتاب راواخلی پاغه کې یو حدیث اولولې نو د وجاده معنا دا ده چې ما دا شی د فلانی په کتاب کې مونته. په اصول الحديث کې تاسو په طرق د تحمل کې ویلي د تحمل د حدیث د لپاره اته طرق دي چې پاغي کې یو طریقه وجادم ده. وجاده دی لوي چې د چا صحیفه او کتاب راواخلی پاغي کې ستا سماعم د دغه مصنف نه نیوي موجوده هغه تعالی اجازه نوی درکړي او مناولم نوی دا ټول اقسام د تحمل نی ان سماع وی نه اجازه وی نه مناوله وی خداغه په کتاب کې ته یو روایت عمومي. بیا د محدثین په دې کې دوه قول دي چې روایت بل وجاده د دې سه حکم نه راجح قول د اهل علم په کې د محدثین چې په دې باندې روایت کول صحیح نه دي چې تا یو کتاب راواغستو پاغي کې د حدیثو مندو دغه مصنف نه نستا سماع ثابت ده نه مناولشته نه اجازهشته او ته وې چې فلانی مال دا حدیث بیان کړی د فلانی کتاب کې مکتلې په دې باندې روایت کول د اهل علم او محدثین دراجه او صحیح قول مطابق صحیح نه ني ځکه په دې کې انقطاع د محدثین دغه اسناد لمنقطع وې چې په دې طریقه را نقل شي لکه په دې اسناد کې محمد ابن عوف وې قرأت فی اصل اسماعیل ابن عیاش دا روایت داغه نقل کړه نه ده صرف داغه په کتاب او صحیفه کې منتده د محدثینو دراجه قول مطابق دا په حکم د منقطع کی وی او بل مسله چې د وجادي متعلق په مصطلح الحديث کې ذکر کیږي غدا ده چې په دې باندې عمل څنګه ده چې حدیث د په یو کتاب کې ومندو د اهل علم په کې درې قول دي خو پاغي کې راجح قول دا ده چې عمل کول په واجب دي ځکه عمل جدا شی دی او روایت جدا شی دی روایت پینې شکوله خو چې کله دغه حدیث کتاب موندې او تاله پته ده چې دی کتاب نسبت دی مصنف له صحیح دی نو عمل کول بیا په باندې واجب دی دغه حدیث په مقتضا باندې دا د محققین او اهل علم قول نه لکه امام نووي ابن الصلاح وغيره رحمهم الله نو محمد ابن عوف وی چې ما دا حدیث د اسماعیل ابن عیاش په صحیفه او کتابونو کې منتده قال ابن عوف ابن عوف دا وی وحدثنا محمد ابن اسماعیل عن ابيه دا حدیث مال محمد ابن اسماعیل بیان کړه د خپل پلار اسماعیل ابن عیاش نه په دې باندې مصنف رحمت الله علیه دی طرف له اشاره کوي چې دا محمد ابن عوف دا حدیث په دوو سندونو باندې په دوو طریقو باندې نقل کړي یو د وجادي په صورت کې چې داغه په کتاب کې مونتي دی دویم دا روایت داغه د زوی نه اوریدل دی هغه د خپل پلار نه روایت نقل کړي خو بنا بر دواړه په روایت کې انقطاع ده چې وجاده شي نو وجاده خود محققینو په نیز باندې په حکم د منقطع کې ده او کنه د محمد ابن اسماعیل نه اوریدلی نو محمد ابن اسماعیل ابن عیاشم د دوباره کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې وای چې عیب علیه انه حدث عن ابيه بغیر سماع محدثین په باندې دا عیب ویل دي چې د خپل پلار نه روایت نقل کول بغیر د سماع نه د پلار نه به اوریدلی نو او روایت به نقل کول بهرحال په حدیث کې انقطاع د کوجادتن شي او کده محمد ابن اسماعیل په سند باندې هي قال حدثني زمزم ابن زرعه عن شريح ابن عبيد قال افتاني جبير ابن نفير عن الغسل من الجنابه شريح ابن عبيد وای چې مال جبير ابن نفير فتوا را کړی د جنابت د غسل بارکه ان ثوبان حدثهم چې ثوبان رضی الله عنه چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاو هغه غلام چې آزاد کړو دایله حدیث بیان کړو انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم چې دای د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فتوا غوښتي وا تاسو ته کړو عن ذلك د دې بارکی فقال نو غیور له جواب ورکړو اما الرجل فلينثر راسه هر چې سړی دی فلينثر راسه نو دې دې اوس پړی غخپل ویخته فل یغسله نو دې وینځي د سړی ویخته اسیم په عمومي اوقاتو کې منثور وی کولاوي کون سیتنی جوړی کړي بل فرض کړي یو انسان ویخته لوی دی ترغو پوری دی او د داغینه کون سی جوړی کړي نو دا حدیث وی چې فل ینثر راسه دې دغه ویخته کولاو کې کون سی فل یغسله نو دې وینځي حتا یبلغ اصول الشعر تر دې چې دا عبور رسید ویختو هغه ویخونو لا و اما المرأة فلا عليها او هر چی زنانه ده نو پدې باندې دا ضروری او لازم ندی الله تنقضه چې دا د خپل کونسی یو ويخته وسپړي او کلاو دی کی لتغرف على راسها ثلاث غرفات بكفيها لپې دی راواچي په خپل سر باندې درې لپې په خپل دواړو لاسونو باندې بس دغه ور لکافي دی. د دې حدیث د وجنا علماي احناف د رجال او د نساء په منځ کې فرق کړی دی. که یو سړی ویخته لوی پریخي دی نو په د باندې لازم دی چې دی به دا ویخته د غسل په دوران کې کلاوي او په زنانه باندې نه دی لازم. او عام ائمه جمهور دا فرق نه کوي ځکه دای په نیز باندې دا حدیث ضعیف دی. محمد ابن اسماعیل ابن عیاش د خپل پلار نه بغیر د سماع نه روایت نقل کوي او بل پدې کې وجاده راغلي وجاده د محدثینو د راجح قول مطابق په حکم د منقطع کی وی. محمد ابن عوف دا ثقه ده او اسماعیل ابن عیاش الحمصی دا صدوق ده. کله چې د خپل اهل بلد شامیینو نه روایت نقل کوي نو بیا روایت قابل قبول ده، خو چې د خپل کلیوالو او د علاقی والو نه اهل بلد نه روایت نه نقل کوي نو بیا د هغه روایت ضعیف دي. او په دې ځای کې د روایت د خپل اهل بلد نه نقل کړي زمزم ابن ضمدم ابن زرعه الحمصي دام شامی دي، صدوق یهم حافظ رحمت الله علیه د مبارک وی چې صدوق دي خو وهم او خطای به ور لواقع کیدا، شريح ابن عبيد الحضرمي دا ثقة ده، جبير ابن نفيرم ثقة ده. نو اسناد ده حديث دا ضعيف ده او ثابت نده، او كم اهل علم چه ده دي قائل دي چه دا وجاده په حكم ده اتصال كده نو غیر روایت لثابت وی. باب فی الجنوب یغسل رأسه بالختمی ایجزئه ذالک، باب ده پا بیان ده دی که چه کل جنوب سره ده گولی ختمی پا اوبو بانده سرو وینزی نو آیا ده ده پار جایز دی که نا ده دی نپس با ده اوب خامخا استعمالی. دا ختمی یو بوټه ده چې د دې پاڼې بوچې کړې شوې بیا بوټه کولې شوې پاره کې به یو قسمه خوشبوئی و د اوبو سره بغړې وډې کړې شوې په دې باندې به بیا عربو په فخوا زمانه کې سرونه وینځل. یو قسمه د صابون په ځای باندې به د خوشبوئی د پاره دا استعمالې دو په دې باندې به صفایی راتله. مقصود د دې ترجمه او د باب دا ده چې کله یو انسان د جنابت په غسل کې صرف د ختمی بوټي غوبر واخلي او پاغي باندې سر وینځي د دینه مخ کې یا رستو او به استعمال نکي نو آیا دا د لپاره جایز دي کنه؟ په دې باندې اکتفا کول جایز دي کنه؟ د دینه مخ کې یا رستو او به استعمالول ضروری دي. نو په دې کې د اهل علم تفصیل له د دې ختمی نه مخکې کوبه استعمال کړی یا د دې نه رستو نو بیا خو په دې کې اشکال نشته، دا جایز او کافی دی. خو که صرف دا ختمی د دې اوبه استعمال کړي نو د دې نه رستو بیا په دې باندې اوبه استعمالول ضروری دي کنه؟ صرف دا ور لکافی کیږي. نو په دې کې اشکال او نظر د احتیاط په دې کې دی چې د دینه بعد یا د دینه مخکې د اوبه استعمال کی د دې لپاره چې د ذمہ بری شي او د اختلاف نوزی. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سؤاءة بن عامر عن رجل من بني سؤاءة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالختمي. عائشة رضي الله عنها ويش نبي صلى الله عليه وسلم بسر وينزلو دختمي پا أبو بانده وهو جنب حال داد چې دی په حالت د جنابت کې وو يجتزئ بذلك اکتفا به کول په دی باندې ولا يصب عليه الماء او پزان باندې د سر باندې به نور او بنر اړولې صرف د دې په او باندې به سر وینځلو. نو په حدیث کې وېدا دلیل دی چې د اوبو سره یو پاک شی دا ګډ وډ کړي شي او پاغي باندې غسل وشي نو په دې باندې غسل کافی دی، خالص اوبو له ضرورت نشته. اگر که په دې سره د اوبو په خون او رنگ کې تبدیلی راغلی وي، ځکه د اوبو غنوم وې په دې کې بیا هم باقی دی، دې له بیا هم اوبو ویل کېدی شي. محمد ابن جعفر ابن زیاد دا ثقه ده. شریک ابن عبدالله النخعی الکوفی القاضی دا سیء الحفظ ده، ضعیف ده. قیس ابن وهب دا ثقه ده. رجل من بنی سؤات ابن عامر دا په اسناد کې مبهم راغله. اسناد د دې حدیث ضعیف ده، ځکه یو په کې دا مبهم راوی راغلی دی، الرجل من بنی سواء. او دویم پکې شریک ابن عبدالله النخعی سیء الحفظ راغلی. خدا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه موقوفا ثابت دی چې هغه به صرف په دې ختمی باندې غسل کولو او نورې اوبه به نه استعمالولې. د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا موقوف روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر التاریخ الکبیر کے، ابن ابی شیبہ پر المصنف کے، دارنگے عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی اغم پخپل مصنف کے ذکر کرے. نو احتیاط پدی کے دے اولاد آدھا چھ انسان دے سرسر اوبم استعمال کی، خو کسرف پدی بانے اکتفاؤ کا چې د ګولی ختمی په اوبو باندې سر وینځي او دا په بدن راواړی، نو دام د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه ثابت دی دا غسل صحیح دی. باب فیما یفیض بین الرجل والمرأة من الماء. باب د په بیان د دی کې يفيض بين الرجل والمراه من الماء چې بيګي د سړیو په منځ کې کمی وبه. مقصود د ترجمه نه او د باب نه دا ده چې د رجل او د مرئی په منځ کې چې کله اجتماع او التقاء شي، د دینه چې کوم منی یا مذیزی، نو د دې د غسل سره طریقه ده او د دې طهارت به په کم کیفیت او طریقه باندې کیږي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. عائشة رضي الله عنها وي فأغسك يفيض بين الرجل چرابيجي بمن دسري والمرأة ودزنانك من الماء دأبونا. د المانه مراد یا منی ده یا مذی، چې د رجل او مرئی د التقا د وجه ناراضی. قالت بی بی فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یاخذ کفا من ماء، چې راوا به غستی یو چونګ د وبونا، یصب علی الماء او دا به ورویشت په اوبو باندې. المانه مراد منی یا مزیده، یو چونګ اوبه به راواغستی په منی یا مذی باندې به ورواچولې. ثم یاخذ کفا من ماء، بیا به راواغستی یو چونګ اوبه. ثم یصبه علیه، بیا به ورواچولې په دې باندې. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا وینځله، کمنی به وا کمزی به وا، نو مزی خو بل اتفاق پلی ته دا د منی بارکی تفصیل او اختلاف تیر شو، چې بعضی اهل علم د دې د نجاست قائل دي، بعضی د طهارت. نو څوک چې د نجاست قائل دی غوی دی د پاره به وینځل چې کپړه پاک شي، او څوک چې د طهارت قائل دی نو غوی چې د تطیب د پاره به وینځل. چې کپڑے نه دی اثرات ختم شي او کپڑا صفا شي. د دې روایت ضبط په دې طریقه باندې مشوي چې یاخذ کفا من ماء يصب علي الماء، چې یو چونګو به را واغست عائشه رضی الله عنها وي نو په ما باندې به نبی علیه الصلاۃ والسلام را واچولې، او بیا به یو چونګو به را واغست نو په دغه منی یا مذی باندې به ور واچولې د صفایي د پاره. وعلى كل حال په حدیث کې دا مسله ده چې دغه منی او مذی دا به څنګه وینځل شي او څنګه به د دې طهارت راځي. اسناد د حدیث ضعیف دی، ځکه یو پکې شریک ابن عبدالله النخعی القاضی الکوفی راغلی چې دا سیء الحفظ او ضعیف دی. دویم پکې داراوی مبهم راغلی عن رجل من بني سواء، او د محمد ابن رافع ذکر مخکې وشو، ان نیسابوری چې دا ثقه دی، یحیی ابن آدم مخکې ذکر شوی ثقه دی، قیس ابن وهب ذکرم تیر شو. نو رجال لدی اسناد یو پکې مبهم دی، یو سیء الحفظ دی، باقی ثقات دی، نو اسناد ضعیف دی. امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په دې سند باندې دا حدیث ذکر کړی، خو اللفظ د حدیث د مسند احمد داسې دی: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصب الماء علی الماء، وبوبه په وبو باندې چولې. د اول معنی مراد متعارف وبدی، او د دویم نه مراد منی یا مذی ده. او د مذی د وینځلو باره کې تفصیل تیر شوی، او چې په دې کې وینځل دي کنه وبو ورشیندل هم کافی کیږي. باب فی مؤاکله الحائض ومجامعتها، دا باب د په بیان د دې کې چې د حایزي زنانه سره خوراک کول، دارنګ داغي سره پکور کې اوسېدل دا جایز دي. په دې کې سه حرج او ګناه نشته. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة، أنس رضي الله عنه ويش په يهود کې بکل یو زنانه بیمار شو حیز بیراغه، اخرجوها من البيت، نو دا به ذکور نویسته و به شړلا، ولم يواكلوها خوراک به نکول د دې سره، ولم يشاربوها سکاک به ور سره نکول، ولم يجامعوها في البيت پکور کې به د دې سره استوګ نه کولا، مجامعت به نه کول. مجامعت معنا ده د مشارکت به نه کول، نه په خوراک کې، نه سکاک کې، نه په استوګ نه کې. ځان له یو کور به ورله کوټه جوړ کړي و پاغي کې به دې د غرض تیرولې. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړي شو د دې بارکي. فانزل الله سبحانه، نو الله رب العالمین دا آیات را نازل کو، ويسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحیض، تپوس کئی تانا پا بارد حیث کے، قل ورطوائے حبیب هو اذن دا بیماری دا، فاعتزل النساء في المحیض، نو اڑخ لشی جدا شی تاسو دا بیبیان و زنانون پا حالت دا حیث کے. اکثر مفسرین او ادبا وی چې مراد د دینه د حیز نه مصدر میمی دی، مراد تنه د محیز نه مراد حیز دی، او بعضی وی چې نه د دینه مراد زمانه او مکان دی. په زمانه د حیز کې تنه تاسو جدا شي، یا په مکان د حیز کې چې هغه موضع الدم دی په هغه کې تاسو د دینه جدا او اړخ لشي. قل هو اذن پدی هو کی زمیر راجی د یادم لا یا مکان الحیز لا چې د ادم یا د مکان الحیز اذن د بیماری ده د حمل د عذاب پدی باندې بنابر تقدیر د مضاف ته یعنی ذو اذن دا د بیماری والده بیماری او اذیت والده الى اخر الايه اخر د آیات پوری فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه لو فرمائل استوغ نکوي تاسو د دې سره په بيوت په کورونو کې وصنعوا كل شيء او هر څه کوي غیر النکاح علاوه د جمانا فقالت اليهود نو يهوديان وي ما يريد هذا الرجل اراده لري دا سړی رسول الله صلى الله عليه وسلم يادي ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه دا چې پری دی او شی زموږ د کار نه مګر مخالفت کوي زموږ پکې هر کار کې زموږ مخالفت کوي فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر نو دا دوه صحابه کرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نو فرمایل يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا يهود خدا سي داسي خبري کوي افلا ننكحهن في المحيض ايا مونږ جما نه کو د دې زنانو سره په حالت د حیث کې په مکان د حیث کې زمانه د حیث کې یني چې د دې کامل مخالفت کو فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو تغیر راغه په مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو دا غوسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی بنیاد باندې وا چې د شریعت په امور کې خو موږ د غي مخالفت نکو په هغه امور کې مخالفت کو چې غي د شریعت حدود نه تجاوز کړي او د ځانې په ځان باندې سلازم کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې تغییر راغی د غصې د وجنه حتی ظننا ان قد وجد علیهما تر دې چې موږ دا ګمان وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دای له غصه شو او ناراض شو فخرج نو دا دواړه د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نو وتل فاستقبلتهما هدیه نو دای له مخې له یو هدیه په استقبال کې پیش کړای شو یعنی دی یو هدیه سره مخامخ شول مطلب دا چې یو سړی را روان او رسول الله صلی الله علیه وسلم له هدیه او تحفره وړه نو هغه سړی د دې دواړو صحابه کرامو سره مخامخ شو کوم چې دا هدیه رسول الله صلی الله علیه وسلم له را روانه کړی و فاستقبلتهما هدیه من لبن نو مخامخ شل دا دواړه د هدیه سره چې دا هدیه د پیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی د پیو هدیه نبی علیہ السلام له پیش کوله هدیه یا هدیه دواړه لغتونه دي په تشدید د یا سره یا په تخفیف سره فبعث فی آثارهما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دای په سی سوال جواب لیګلو خبر ورپسې ولېګلو چې را واپس شي نو دای را واپس شول فسقاهما نو د دې پیونه په دې دواړو باندې وسکولې فزوننا انه لم یجد علیهما نو مونږ ګمان وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دواړو له غصه شوه نه دی اولی که غصه ورله دوباره به نه راوختل پی به پی نسکولې دا حدیث دلیل دی د هغه اهل علم د پاره چې غوی دا اعتزال د حایزینه صرف منحصر دی د فرج پوري دا مذهب د عائشه رضی الله عنها شعبی عکرمه او مجاهد سفیان ثوری او د محمد ابن الحسن الشیبانی او د داوود ظاهری چې دا اعتزال صرف منحصر دی د عورت پوري او د یو جماعت د اهل علم رائے او مذهب دا دی چنا د موضع الازار پوری دا منحصر ده لکه روایت د عائشه رضی الله عنها کې راغلی چې انها تشد عليها ازارها چې د بیماری په حالت کې بدی لنګوالو نو داغې نه ماورا فایده بجایز وه او په موضع الازار کې نه وجایز. دا مسله مخ کې تیرم شوه او په دې روایت کې صراحتن راغلی چې اسنعو کل شیء غیر النکاح د جماع نه علاوه نور جایز دي. رجال د اسناد ثقات دي، حماد نه مراد حماد ابن سلمه دي، ثابت ابن اسلم البناني. اسناد د حدیث صحیح دي، امام مسلم په خپل صحیح کې ذکر کړی او اصحاب السنن هم ذکر کړی، امام نسائی په کبرا کې، ابن ماجه او ترمذی په خپل سنن کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن مسعر عن المقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشه قالت كنت اتعرق العظم. عائشه رضي الله عنها فرمای كنت اتعرق العظم ما بدا دوکی نغوخ خورا و انا حائزن زب په حالت دهیس کیوم. فاعطیه النبی صلی الله علیه وسلم، بیا به ما دغا دوکی نبی صلی الله علیه وسلم لورکو غوخ با پکی باقی و فیضع فمه فی الموضع الذی فیه. نو پا آغا زیبانده با رسول الله صلی الله علیه وسلم خلا مبارک کی خدا دکم زینه چی با عائشی رضی اللہ عنها غوخ خورا لیوام. واشرب الشراب ما بو بسکلی فاناوله نبياب ملوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ورقوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه. نكي خدب خل مبارك پا غزي باندي د کم زينه چې به ما وبسکلی وي. نو ترجمه الباب سره د حديث مناسبت واضح ده چې مؤاكله الحائض ومجامعتها دا جائز دي. رجال د دې اسناد مسدد ابن مسرحد، عبد الله ابن داوود الخريبي، مسعر ابن كدام، مقدام ابن شريح، عن ابيه بلارد شريح ابن هاني، دا ټول ثقات دي. شريح ابن هاني ثقه مخضرم دي. اسناد د حديث سيد امام مسلم رحمه الله عليه په صحيح کې، نسائي او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی. عرق په فتحي د عين او سکون درا سره هغه اډوکی لوي چې پاغي کې غوخه باقی پاتې وي. نو عائشه رضی الله عنها به دغه اډوکی رسول الله صلی الله علیه وسلم لورکو غیبتنا ما بقي غوخه وخوړه. حدیث د متفق علیه کې دا ذکر شوی د احوال د منافقین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. نباغيك وي والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وي زمالي فألاباني قسمي ما دا إرادك لي شسخشاك ولرقيرا جمكم بياد ووربلكم. نو جمع چې کله وشي دا غي نه پس هغه خلکو له لاړ شم کم چې جمع له جمعات لنه دي حاضر شوی نو غي له کورونه وسوزوم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. زما دي قسم په هغه ذات باندې چې زما روح داغه په دست قدرت کې ده کچرته په دې منافقانو کې یو تن لپته ولګي انه یجد عرقا سمینا چې دی له یو داسې اډوکه ملاو شي چې پاغي کې معمولی او باقی وخه پاتې او مرماتین حسنتین. مرماتین دی له وی چې د ګډو چیلو کې مخپیری کپی دی دا کپو په منځ کې چې کوم معمولی غونتی وخه یا د مرمات نه مراد هغه غشه دی چې بي قیمته غشي او خلق پاغي باندې د وشتو او د رمي طریقه زده کوي. نو دومره معمولی شی کور لملاوی دی دای به ماسوتن مزل راغلی وی جمله به حاضر شوی وی. مطلب دا که معمولی غونتی غوخه او یو بی قیمته شی تقسیمې دی په جمعات کې نو اغیله به حاضر وی خو د جمع اهمیت ور سره نشته مزل نه حاضرېږي. موضع الشاهد په حدیث کې لفظ د عرق ذکر شوی چې دا غوخه لوي چې ډوکی سره باقی پاتې. نو په حدیث کې دا بیان نه چې د حایزې سره خوراک کول مجالست کول دا جایز دي، دا غي اعضاء دا غي خلا دا غي نور د بدن حصے دا پاکی دي. امام یوسف رحمت الله علیه چې منسوب دي چې دا غدا قول کړي چې دا غي بدن نجس دي د حایزې، نو نسبت د دا قول ورلسین نه. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري كي خدب اخبال سر مبارك زماء غيقك فيقرؤون قرآن كريم بلستو وأنا حائز حال دادي زبب حالت بماريك وم. نو په حدیث کې بیان د دې ده چې انسان کچرته د محل د نجاست سره قریب وي، نو د قران کریم تلاوت کول شي دا ور لجایز دي، ځکه د حایزي په غیق کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سریخ او د قران کریم تلاوت به کولو. دارنګه په حدیث کې دا دي چې د قران کریم تلاوت کې یو انسان ډډه والی پروت ته، نو دا کول ور لجایز دي. رجال د دې اسناد د ثقات دی مخکې ذکر شوه، سفیان نه مراد سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری دی چې د ثقه او امیر المؤمنین فی الحديث، منصور ابن عبد الرحمن القرشی العبدری دام ثقه دی، او صفیه نه مراد صفیه بنت شیبه العبدریه. حافظ رحمت الله علیه و لها رؤیه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل او نو دا صحابیه ده. باب فی الحائض تناول من المسجد، دا باب د په بیان د دی کی چې حائزه زنانه د جمعات نه څه شی راخلی. یا مناوله دی لوي چې بل چاله څه شی ورکی، حائزه زنانه د جمعات نه بار دا او دن جمعات کې چاله څه شی ورکی لاس جمعات لدن نکی، نو دا دوار خبرې جایز دي. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لویلیو ناویلین الخمرة من المسجد، ما لدا پوزه د جمعات نراکا. خمره پوزی لوی کم چې د کجورو د پټو نه جوړ شوی، په خواب پوزی جوړیدل د دینه د جانماس په تور باندې بدا استعمالیدل، په دې باندې به موس کولو خلکو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها لو چې دا پوزه مال د جمعات نراکا. د منل مسجد دا جار مجرور یا دا متعلق ده د ناویلی نه پوره، او یا دا متعلق ده د قال پوره. د دې په متعلق کې د غدو قول دی چې متعلق ده دی، یا دا جمله ده چې ناویلی نه، یا د دې متعلق دا چې قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو کشرته د دې متعلق قال شي، نو مقصد بدا شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې عائشه رضی الله عنها بار وا د جمعات نو ول نبی علیه الصلاه والسلام وي چې مال دا پوزه راکد کورنا. او کنه متعلق ناویلینی شي، نو مقصد بدا شي چې دا عائشه رضی الله عنها د جمعات نبار و پوزه دن نپروتونو، نبی علیہ السلام ورلوی چې جمعات لري پوزی پس دن نشا او دا پوزه راکا. فقلت عائشه رضی الله عنها وی ما ورلوی انی حائض زخو د بیماری په حالت کیم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل ان حیضتک لیست فی یدک، یقینا ستا دا بیماری دا خستا په لاس کې نه ده. مخکې دا مسله تیره شو چې آیا حائزه زنانه جمعات لوردن نکیدې شي کنه. نو د جمهور اهل علم رای او مذهب دا ده چې جمعات لوردن نکیدل دارنګ پاغي کې درنګ او سات تیرول دا د حایزې لپاره ممنوع دی، ناجایز دی. او د بعض اهل علم قول دا چې جایز دی، نو د دې حدیث نه مانعين او مجوزين دواړه استدلال کوي چې آیا حایزه جمعات لدن نکیدې شي. نو مانعين هم د دې حدیث نه استدلال کوي، کوم چې مجوزين دي غم استدلال کوي. مانعين وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې ستا بیماری دا خوستا په لاس کې نه ده، و انما هي فی الفرج. نو زنانه که صرف لاس جمعات لوردن نکي، نو لاس پاک ته لاس وردن نکول شي خو نور جسد بنه وردن نکي. نو په حدیث کې اشاره ده چې حایزه د دخول المسجد نه من را ده باغیل نه دن نکیږي. او کم چې د جواز قائل دی هغه اهل علم وای چې نه حدیث زموږ د پاره دلیل دی. په حدیث کې دادی چې ان حیضتك لیست فی یدك و قدرتك، داستا بیماری او حیض دا خوستا په وس او طاقت کې نه دی، بلکې د الله رب العالمین د طرف نه پتا باندې دا بیماری راغلی ده. نجومات له خیر دی وردن نشه دغه پوزه مال راکا. دا مثلا مخکې مفصل ذکر شو په باب فی الجنب يدخل المسجد کې. په اسناد کې ابو معاویه چې ذکر شو، د ابو معاویه نه مراد محمد ابن خازم الضرير الكوفي دی چې دا ثقه دی، او عمش نه مراد سليمان ابن مهران ثقه او مدلس دی، ثابت ابن عبيد الانصاري دام ثقه دی، قاسم ابن محمد ثقه او فقيه دی، د مديني په فقهاء سبعو کې و. اسناد د حديث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، ترمذی او نسائی د دې روایت تخریج کړی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.